Nikuwa nahitaji tufanye conversation. Sawa, kuhusu nini? Kuna vitu ambavyo vinanisumbua. Kwa sababu hata kama tukiwa tunafanya kitu, katikati ya kitu, yani simu ikiingia huwezi kufupisha mazungumzo, unaongea na simu kwa muda mrefu. Unasahau kama kuna kitu kingine tulikuwa tunakifanya tunatakiwa tumalize. Yani kuna zipo simu za msingi ambazo lakini nakuwa tuna story na pia tu story. Lakini nachokifanya mimi hata unafanya. Kuna wakati unaongea na simu muda mrefu tu. Sema sio kwa sababu mimi sisemi. Lakini sio katikati ya jambo, yani tunafanya jambo, simu ikiingia unaweza kumwambia mtu kama nitakupigia baadaye, kuna jambo natakiwa nimalizie. Unajua haya mambo ya simu ni muhimu sana. Kuna rafiki yangu mimi alishanipigia simu, alikuwa kwenye kikao, nikapuuzia ile simu. Kumbe ile simu ilikuwa ni muhimu. Yeye alikuwa ananiambia kwamba nina matatizo ya kansa na sasa hivi napelekwa sehemu kuweza kufanywa treatment za kansa. Na jamaa alifariki, na toka siku hiyo sikuweza kuongea naye. Kwa toka siku hiyo mimi huwa sidharau simu. Napokea hata nikiwa kwenye kikao, nikiwa kanisani, nikiwa msikitini, napokea simu ya mtu. Lakini kuna tofauti, sijasema kwamba usipokee simu. Ninachozungumzia ni kwamba unapokea na unasikia mtu anaongea kuhusu kitu gani. Unaweza kukuta ni story tu za kawaida, lakini unakuwa umekatisha kitu kingine ambacho huku tulikuwa tunafanya. Unaendeleza story tu, story tu, story. Hata story ambayo hata ungeweza kusema okay, nitakupigia baadaye. Tofauti na mtu ambaye anakuelezea tatizo. Au tofauti na kusema hujapokea simu kabisa. Lakini sisi binadamu tumeumbwa tofauti. Kwa tofauti yako ni kupokea simu na kuongea. Tofauti yangu mimi. Hapana, tofauti yangu mimi kusikiliza mtu, kumfanya ajisikie kama anazungumza na mtu. Kwa usihitaji kumpunguzia mtu muda kama mimi nitakuwa na muda wa kumsikiliza. Lakini saa nyingine kunakuwa na shughuli nyingine ambayo tunakuwa tunafanya, katikati ya hiyo shughuli bado unakuwa unaendeleza mazungumzo. Kuna muda unaweza ukatafuta ukaendelea kufanya mazungumzo haya. Upo na point, naelewa. Lakini kwa mimi nathamini sana mtu ambaye anakuulizia are you okay, au anakumbuka hata kukupigia simu. Huwa namthamini sana huyo mtu. Na ndio maana mtu akinipigia mimi simu na kuwa na furaha sana kuweza kumsikiliza anasemaje. Hapo sioni kama umeshinda. Sio ushindani, lakini mimi najaribu kujitetea kutokana na maelezo yako ambayo umeelewa. Yaani hujui kubalance vitu kama ile jinsi nyingine mnaweza mkao mko barabarani mnaongelea kitu topic muhimu, mtu akatokea tu akakuovertake ukataka kwanza kukubishana na yule mtu uka drop kila kitu. Inawezekana, unajua ubongo wa mwanamke unakuwa na, kwa mfano kwenye box kunakuwa na partition kama vile 3, 4, 5, lakini wa mwanaume unaweza kawa labda moja lakini kubwa. Au wewe unajaribu kusema kwa kwamba ubongo wa mwanamke ni mdogo? Hapana, ubongo wa mwanamke unakuwa upo active zaidi kuliko hata wa mwanaume. Kwa mimi ninapojaribu kudili na tatizo sitaki kuingiza tatizo lingine. Na ndio maana huwa sipendi kuchat nikiwa naendesha gari. Nataka kushika kimoja then nishike jingine. Lakini sio kwamba eti nimekuweka pause sikusikilize na kusikiliza, lakini lazima nibili na vitu vingine wakati tunaendelea na mazungumzo. Mimi nafikiri hicho ndio kitu ambacho unakiona kama vile labda asizingatie, lakini nazingatia. Wewe vipi? Mbona umekaa kimya? Dina ya mwisho. Endelea kuongea. Naona kama uongee, mimi ndo naongea sana. Hapo utasema ah, mpemba tatizo lako unaongea sana. Kwa mimi sasa upande wangu, kama wewe umeshindwa, mimi nitakwambia kwa upande wangu. Mimi napenda kila kitu ambacho wakifanya. Napenda conversations zako, napenda jinsi unavyoniuliza. Napenda kila kitu ambacho unakifanya juu yangu. Hata kama nakuwa nazungumza na wewe, simu ikaingia ukazungumza, najua huyo mtu ambaye amekupigia pia ni muhimu, anahitaji attention yako. Ndio maana amepiga, ametumia bando lake, ametumia kila kitu ili kukupigia wewe. Kwa kuna nini? Kwani ukipigiwa simu ni kwamba bando na hili nakula kwako? Hapana. Kwa mimi napenda kila kitu ambacho unakifanya. Na inawezekana wewe uone vitu kwa sababu mimi naona kama wewe unaviona, lakini wewe unakuwa mpesi kuelezea zaidi kwangu kwamba hakuna kitu fulani nafikiri sikipendi. Kwa hiyo unajielezea sana. Sio kujielezea, wewe unakuwa mpesi wa ku wa kusema kitu kama ukipendi. Mimi kama sijaona kitu ambacho sikipendi siwezi kuongea. So inawezekana wewe kuna kitu ambacho ukipendi unakiona kwangu, lakini mimi naona vitu ambavyo navipenda kwako, ndio maana siongee. Na kila nikisubiri nipate kitu ambacho sikipendi sikioni. Basi umeshinda. Kwa washindi wanakuwa wanapata nini? Tiketi ya kwenda Nairobi.